Dergi. ...95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bugün Açık Dergi'de özel bir yayın gerçekleşecek, bir arşiv kaydı sunacağız sizlere. 15 Ekim'de geçtiğimiz cumartesi aramızdan ayrılan Savaş Çağman'la 14 Mart 2013 tarihinde yine Açık Radyo'nun Tophane stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz mülakatın yeniden yayını söz konusu olacak. Sumru Ağırdüyen'le birlikte hazırlayıp sunduğumuz ve uzun yıllar devam eden Müziğin Başka Türlüsü içerisinde konuğumuz olmuştu. Savaş Çağman çok farklı ilgi alanlarından getirdiği şarkılarla, şiirlerle 50 dakikalık bir söyleşiye imza atmıştık. Evet, savaşın kaybının ardından duyduğumuz üzüntüyü belki paylaşılabilir kılmak için bu kaydı, bu arşiv mülakatını şimdi sizlere yeniden sunmak istiyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız, Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Açık Dergi. Arşiv Açık Radyo. Sumru Ağır Yürüyen'le Müziğin Başka Türlüsü. Herkese merhaba. Açık Radyo'da Müziğin Başka Türlüsü'ndeyiz. Savaş Çağman bu akşam konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nobody's Perfect dinledik senden. Evet. O Açık Radyo'da Amma Hikaye programının müziklerinden biriydi. Böyle onunla başladık. Açık Radyo'yla bağlantıyla başladık. İyi. Oh! Ne güzel oldu. Amma Hikaye'de çok güzel hatırladığımız işlerden çok birisiydi güzeldir. Zaten. Evet, normalde alışkanlığımız değil, kayıtlarla başladık ama... Savaş bize o kadar çok kayıt getirdi ki ne yapacağımızı bir anda pek kolay formül edemedik. Evet, HP'sinde bir sürü müzik, bir sürü blog, bir sürü hikaye, bir sürü dil. Evet, Savaş, güzel arkadaşım. Çağman geçen hafta sonu ismini sıkça andık aslında. Karga'da bir konser vardı. Bol konuklu bir konser denilebilir. Evet, nasıl geçti öncelikle Karga? İlginçti. Aslında şöyle bir şey, hikayesiyle başlayalım. Tayfun Polat dedi ki ben bir şeyler yapmak istiyorum. Seni çok radyoda çalıyorum. Hani niye bir şey yapmıyorsun? Uzun süredir, aslında bir yıldır pek bir şey yapmıyorum gibi, konser olarak yani. O davet edince konuklu yapalım denildi. Bu arada tabii Saska dağılmıştı. Saska tekrar bir araya geldi. Onun işleri yürüyor. Biraz hem orada 2-3 tane Orçun'la ve Sarp Keskinler'le çalalım mı dedik. Sumru katıldı. Şebnem Poryalı isimde bir flütçü arkadaşımız var. O katıldı. Böyle daha çok konukluydu. İşte mazereti olanlar gelemedi vesaire. Evet. Şey gibi oldu. Böyle bir galeri sergisi gibi ilk başta yaptığım 90'larda yaptığım bestelerden başlayıp Saska'ya sonra işte yeni deneysel işlere kadar bir sürü şey çaldık. Evet. İlginçti. Çok keyifliydi, söylemeliyim yani. Sahneden konuşuyoruz. Evet tabii. Sahne tarafından. Tabii sahne tarafından güzeldi, aşağıdan da gayet güzel yorumlar geldi. Kamran olsam çok ilginç oldu mesela. Evet, Sarp da bu arada Aladağ'ı çok beğenmiş. Neyse, böyle şifreli de konuşalım. Bir de şey, işte kayıtlar gelecek. Şimdi mesela ne yaptığımızı, ne ettiğimizi anlayacağız aslında. O daha ilginç olacak. Evet. Bakalım. Peki, biz de belki geri döneriz söyleşi içerisinde konseri. Belki bir iki ufak ayrıntı daha öğreniriz sizler ama Saska demiştin aslında. Belki oradan devam edebiliriz. Saska böyle bir epey bir iz bıraktı etrafında ve aslında... popüler de bir ekip. İlginç bir şekilde. Ne oluyor proje? Devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey, kısa bir ara gibi oldu. Çünkü işte plak şirketiyle olan, ikinci albümü yaptık, plak şirkete basmadı, o şeyini değiştirdi, ne denir? Tarzını. Tarzını değiştirdi, daha elektronik müziğe kaydı. Bizimki de dolayısıyla atıl hale geldi. Evet. O sürede biz haklarımızı geri alabilir miyiz? Bayağı bir şey geçirdik, bir dönem geçirdik. Şimdi ikinci albüm aslında çok önce yapıldı kayıtları. Her şey bitti yani. Onu da Baykuş Müzik'ten inşallah işte bu yazın sonunda basılmış olacak. Çok taze bir haber bu, evet, değil mi? Evet, kutluyoruz yani. Sularımızı kaldırmışım. Şimdi bu çalacağımız parça ilk albümde kayıt edildi. İkinci albüm için kayıt edildi. Bilik Bilya Begim diye bir parça. Ne demek? Bu bir Uygur metni bu. 8. yüzyıl diye tahmin ediyorum ya da işte 7. yüzyıl. Şey diyor, bilim bil ya beyim, bilim sana yaraşır, bilim sana eş olur, dost olur diyor. Yani hana, krala verilen, bilge tarafından verilen bir öğüt aslında. Böyle bir şey. Sarp'ın bestesi, sözler, vokal melodisi bana ait. Beste olarak Sarp Keskiner'in. Sen Uygurca biliyor musun? Okuyabiliyor musun? İşte biraz. Aman tanrım yarabbim. Aman Tengri'nin. Hadi dinleyelim o zaman. Evet, merak ettim çok. Evet, Saska'dan bir kayıtta dinlediğimiz Bilik Bil Ya Begim. Bilim Bil Ya Beyim. Ya Beyim. Kimler çalıyordu bu arada kayıtta? Aslında üst üste kayıtta bası, bütün o küçük objeleri vesaire Sarp Keskiner. Vokal benim. Vurmalı'da da Orçun Baştürk. Orçun Baştürk, evet. Saska. İkinci albümün adı ne olacak? Dingle. Yani dinle. Canım. Güzel, ama bu ikinci albüme girmeyecek. Üçüncü şimdi, albümün mayası olacak inşallah. Galiba. Öyle şimdi mi? Şöyle bir şey oldu. Albüm kaydedilirken biz daha çok böyle buluntu sesler üzerinde bir estetik kurduk. Daha doğrusu Sarp'la benim aynı evde yaşarken o evin kaydı üzerinden. Evin bütün sesler üzerinden başladık. Bu daha akustik olunca bunun gibi akustik olan parçalar albümün estetiğinin dışında biraz kaldı. Evet. O yüzden sonraya muhakkak sahnede zaten yapmak istiyoruz bunları. Evet. Ama çok çok sevdim ben. Çok ilginç oldu. Çok ruhlu bir parça oldu. Evet. Ya keşke çalsaydık orada da bak. Bakalım, konserde kargadı. Saska performansları olacak mı bu arada? İşte başladık. Çünkü Saska çok yollu bir müzik yaptığı için yani bir yandan elektronika var, bir yandan buluntu sesler, evet, bir yandan akustik. O yüzden biz bunu sahnede tekrar kurmakla ilgili de bayağı bir fikir geliştirmek zorunda kalıyoruz. Yani teknik ekipman olarak vesaire. Şimdi yeni looper pedalları aldık, sampler'lar aldık, nasıl yapabiliriz? Oturtuyoruz şu anda. Akustik kısmı oluyor zaten, oradan biz geliyoruz zaten. Çok kolay onu çalmak. Evet. Başladık ufak ufak. Harika. Yani ayda birer defa prova gibi şimdik şey yapıyoruz. Evet. Kurcalıyoruz biraz. Şimdi sırf Saska konuşacak halimiz yok ama benim bir sorum var. Hı-hı. Mesela az evvel Uygurca dedik. Hı-hı. Mesela internette birkaç Saska videosunun altında, hı-hı, böyle meseleyi biraz milliyetçi bir perspektifle, aha, anlayan, hı-hı, evet, birileri de olmuş mesela. Ama senin notlarından da biliyorum. İnternette bu arada çok fazla bloğun var. Orada biraz zorlandım, itiraf edebilirim. Blokların bloğuna ihtiyacımız var bir tane. Ama onun ama teknik nedeni var. Şimdi ben Gmail'lerimi çok kolay kaybeden biriyim. Her Gmail kaybolunca öbür blokta gitmiş oluyor. Bir daha giremiyorum. Öyle bir şey yani. Evet, ben tamamen şey anlamıştım. Hani alt alta hepsini koymak istemiyorsun. Farklı yerlerde olsun. Falan. Bazılarını öyle ayırdım ama hani, evet, bazılarını. Çok yaşayabilir. Evet, şeyi soracaktım aslında ben. Yani şimdi bu da Uygurca'ya mesela esas yönleniyor olmanın sebebi tabii ki Türk dillerinin bir parçası olması değil diye tahmin ediyorum. Saska'nın böyle bir tınısı da var aslında. Niye öyle olduğuna gelince, hani şimdi dille ilgili bir derdin olunca ki çocukluktan beri hani eğilim olarak dille ilgili bir derdim var. Onun başlangıcı bu hani, hep öyle anlatırım hikayesini, onu anlatayım. İlkokulda ilk okuma kitabı size hani hediye al der ya öğretmenler. Babam da beni adamcağız aldı böyle. Ulus'taki bakanlığın, o zaman Kültür Bakanlığı bir satış noktası, oraya götürdü. Ben dedi seç ne istiyorsun, hediye olarak alacağım. Aldığım kitaplardan biri Bugünkü Türk Dilleri diye bir kitap. Diğeri kaç yaşındasın bir dakika? 8 falan işte. Çünkü içinde değişik alfabeler vardı. Onu tabii görünce görsel olarak ilgimi çekti, evet, çocuk olarak. Diğeri de Uygur resim sanatı üzerineydi. İkisinin tabii çocukken yaptığınız neyse üzerinizde etkisi kalır. Dilleri olan ilgim, ya yani ben Osmanlıca'ya da ilgim var. Orta Çağ Türk diline de ilgim var. Hani bu edebiyatla ve dille ilgimden dolayı. Türk lehçeleri de dil bilim olarak birbirinden kopmamış, çok yakın. Aslında çok değişmiş bir dil değil. Biz bu Osmanlıcayı saymaz isek. Tarih içinde çok böyle geçirgenliği daha sık olan bir dil. Milliyetçilik meselesine gelince, şimdi bu bizim bilinçaltımız. Maalesef bazı konuları Türkiye'de bir kesim el atıyor. Mesela deyişleri bir kesim söylüyor. İlahileri bir kesim söylüyor. Evet. Efendim etnik müzikleri bir kesim söylüyor. Ya bu sırtlarında çok kötü bir şey. Şundan kötü bir şey. Müzik müziktir. Bahsettiği şey insan öldürmek üzerine olmadığı sürece ya da kötü ya da nefret üzerine olmadığı sürece müzik müziktir. Bunun hangi halktan kaynaklandığını bence bir önemi yok. Benim özel sevgim var. Ben çok seviyorum. Yani Ural Altay olan bütün kültürleri, Fin kültürünü de seviyorum. Kuzeydeki işte bu Mari işte vesaire bir sürü isim sayabilirim. Ya da Kuzey Kafkas kültürlerini de seviyorum. Animizmde yakın ilişkisi olduğu için. Bundan dolayı aslında şamanizm ve animizmle alakalı durum. Çünkü herhalde bütün çocuklar doğal olarak animist. Çünkü çocukken ben her şeyin canı olduğuna inanıyordum. Hani annem patates kızartırken bağırıyorlar çıkar onları falan diye. Yani bütün çocuklarda o his var. O çocuksu his orada olduğu için zaten o yüzden Sasken ilk albümün kapağında bir çocuk şaman var. Evet. Yani o çok Taoist bir şey aslında. Çin'e gittiğim zaman Çin'de de gördüm şey oydu. Yani orada çocuk olan ya da saf olana karşı ilgi. Zaten sözlerini okuduğunuz zaman çok hayran kalıyorsunuz. Bir şaman ilahisi ya da bir Moğol müziğinin, çok sert tınlayan bir müziğin. Doğadan bahsediyor. Ne bileyim işte ağaçlardan bahsediyor. Diyor ağaçları kesme, toprak ananın saçları onlar diyor vesaire. Çok şiirsel. Beni zaten oradaki metinler ilk önce vurmuştur. Evet. Milliyetçi kısmına ya da diğer kısma gelince şöyle bir şey var. Biz bir taş atıyoruz. O taşın, yani ben mesela çok ağlak, çok romantik bir şarkı yazmıştım ayrılıkla ilgili. Bir adam eşiyle o şarkıyla evlenmiş. Bana da mail olarak atmış. Ben bu şarkı sevdiğim tüm sokaklarla evlendik. Ya dedim o ayrılık şarkısı. Şimdi attığınız şeyi karşı tarafı nasıl algıladığını asla bilemezsiniz. Evet. Kontrol edemiyorsunuz. Kontrol edemiyorsunuz. Evet. Bize mesela işte Ankara'da böyle arabada gidiyoruz. Bir tane heykeltıraş kızcağız var. Yeni tanışmışız. Dur diyor sana bir şey dinleteyim. Çok sevdim diyor. Saska'yı koyuyor. Bir Kazak grubu diyor. Şey dedim, ben o grupta söylüyorum. Saska'nın dezenformasyon üzerine zaten sayfalarca yazılması lazım yani. O öyle şeyler denildi ki. Saska ne demekti? Saska Oset dilinde ama Hunca'dan Türk dillerinden geçmiş bir kelime, sinek demek. Sinek. O da niye işte şey sinek şaman davuluna bütün hayvanlar çizilir. Sinek çizilmez. Hani o dışlanmayla alakalı o şey, o aforizmadan dolayı seçilmiş. Bir de sesi çok güzel Saska. Kadın ismi de konur. Saskiye, Saska konulan bir kadın ismidir bir de. Evet. Güzelmiş. Çok güzel. Peki şimdi sana bir şey dinleteyim desen bana. Bize daha ters doğrusu. Köşe mi yapalım? Hadi ters köşe O yapalım. Zaman Dehri Yalan'dan devam edelim. Evet. Dehri Yalan yangın var. O benim başka tutku konum. Kanto. Dehri Yalan bir punk grubuydu. Evet, punkla devam etmek evet, çok makul. Punk benim başladığım nokta zaten. Yani müziğe başladım ve hissiyatımın başladığı nokta punk. Kanto çalıyorduk o grupla. Osmanlı punk diyorduk. Kayıtlarda çok ilginç bir all star durumu var. Davulda Orçun Baştürk var. Gitarda Özgür şeyden Ayuka'dan. Fergin de şey çalıyor, bas çalıyor. Kayıt eden de Necropsy'den Cem mi? Yok, davulcusu. Cevdet. Cevdet kaydediyor. Böyle garip bir kadro. Çok iyi. Bu şeyden Vol 1'den çıkan kaydı. Tamam, sonra punk'a geri döneriz. Tamam. Tamam. Evet, Dehri Yalan dinlettik. Dehri Yalan, yalan dünya yani. Valla yangın var. Yangın var. Dehri Yalan konser. Dehri Yalan konser yaptı tabii. Yaptı. Peyote'de, Ankara'da konserleri oldu. Televizyonda çıktı. Birçok şey yaptı Dehri Yalan. Gitaristi askere gitti. Ondan sonra da Yalan oldu. Gitarist hala askerde mi? Hala askerde. Bir döndüğü zaman bakacağız işte. Bakalım. Bir dönsün bakalım. Bir bakalım, evet. Bir dönsün. Bir karşılama töreni yapın bence. Evet. İlginçti konserleri Dehri Yalan'ın. Şeydeyiz mesela ilk Peyote konserinde. Öyle bir şey hiç görmedim. Sol taraf göbek atıyor, sağ taraf headbang yapıyor. Böyle pogo ile göbek arası bir garip bir durum vardı yani. Evet. Dehri Yalan'ın, ya şimdi Kanto Punk dedik az evvel dinlediğimiz şey. Dehri Yalan külliyen böyle... Külliyen en yeni çaldı 1930'du. Yani hı-hı. Seyyah Hanım tangoları, foxtrotlar, kantolar... İstanbul'daki bu işte şey gibi Beyoğlu'nda gezersin gibi İstanbul türküleri olan şeyler bütünüyle o dönemi çalıyordu. Besteleri vardı ama benim bestelerimde. Kanto besteler yapıyorduk. Evet. Var. 4-5 bestesi vardı. Evet. Çalacak mıydık? Onlardan bir tanesi farklı bir yorumla çalacağız. Küçük Pazarlı Nailem. Onu hem şeyle çalıyorduk. Dehri Yalan'la çalıyorduk. Orada da Gürkan Keser'le yaptığımız, onun ailesinin olduğu bir grupla çaldığımız bir akustik yorumu var. Dur, bu senin besten mi? Benim bestem. Sözlerde şimdi sadece nakaratı olan bir bölüm bana ait değil, öbür bölüm yine bana ait. Hikayesi de bir dansöz var, Nail isimli. O dönem İstanbul'u sallamış, paşanın biri buna aşık olmuş. Karısıyla olaylar büyüyünce de Nail'i bir kuyuya atıp öldürmüşler. Hikayesi böyledir. Biraz hazin bir hikayesi var ama o dönemin starı yani Nail'i. Evet. 19. yüzyıl civarı. Bulup çıkarmak mevzu galiba. Evet, kuyunun dibinden yani hem de. Savaş Çaman'ın böyle bir elim de var aslında galiba. Biraz işte. Geride biraz. Kalanlarla. Alakı. Böyle iğneyle, sağlık ya, iğneyle kazmak üzerine. Evet. Ama tesadüfen bana geliyor bunların çoğu. Yani ben böyle özel bazılarını aramıyorum. Bazıları tesadüfle bulunuyor bir yerlerde. Ben de onları değerlendiriyorum muhakkak. Mesela şimdi az evvel dinlediğimiz Yangın var. Yani böyle melodisini bozmamışsın mesela neredeyse. Punk'a doğrudan oturması... Hani tabii tim falan değişmiş. Ya, aslında oradaki fantazimiz şu. Yani ben kantoların çok oluş olarak punk olduğuna inanıyorum. Çünkü açık saçık, abuk subuk, prozodisi bir garip. Yani mösyölerle promenade ederken diye böyle tuhaf Osmanlıca mı Fransızca mı? Evet. Oluş olarak olduğu için biz onu bir kez denediğimizde o kadar güzel oturdu ki dedim biz buradan gidelim. Zaten çizimlerini falan da gördüyseniz Abdülhamit Punk falan böyle o dönemin estetiğini kullanarak. Kırık bir müzik aslında evet, zaten. Evet evet baktığınızda. Tam anlamıyla kırık çok güzel dedin. Hibrit ya da. Dinleyelim mi? Dinleyelim olur. Küçük Pazarlı Nail'i dinleyelim o zaman. Tamam. Madem biz ismini andık. Nerede yer alıyordu tam olarak bu parça? Şey Rumeli hatırası Küçük Pazarlı'na şey olarak proje olarak evet proje olarak biz bunu sahnede uyguladık yani Dehri Yalan'da mı? Dehri Yalan değil bu şimdi çalacağımız grup İstanbul eski İstanbul ve Rumeli hatırası diye bir topluluktu. Her şeyi birbirine karıştırdım tamam. Bütünüyle işte azınlık müzikleri İstanbul müziği çalıyordu roman müziği çalıyordu böyle bir projeydi o. Tamam. Harika. Oradan Küçük Pazarlı Nail'e söz müziği benim. Açık Dergi. Arşiv Açık Radyo. 14 Mart 2003 tarihinde Açık Dergi içerisinde yer alan müziğin başka türlüsünde Savaş Çağman'la gerçekleştirdiğimiz mülakatın ilk bölümünü sunduk sizlere. 15 Ekim'de aramızdan ayrıldı sevgili dostumuz Savaş. Onun anısına gerçekleşen bir özel yayının ilk bölümünü dinlediniz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ilk bir saati tamamlamak durumundayız Açık Dergi'de. Birazdan popüler kültür envanteri ve peşi sıra tezahür kuşaklarıyla yayınımız devam edecek.